Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie czwarty dzień akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Bez przełomów, w rozmowach rząd protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych. I gratulacje od Trumpa dla Putina. Rosyjski prezydent rozpoczął czwartą kadencję. Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z trzema górnikami uwięzionymi w jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Akcja ratownicza trwa już czwarty dzień. Jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Agnieszka Loch. Od wczoraj ratownicy pracują sprawniej, ponieważ dzięki wentylacji udało się obniżyć stężenie metanu do bezpiecznej wartości. Wczoraj zapadła również decyzja o powołaniu specjalnej komisji, która zbada przyczyny wypadku. Jak powiedział prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, zadaniem komisji nie będzie ustalanie ewentualnych zaniedbań, ale dociekanie szczegółów technicznych katastrofy. To wszystko po to, żeby móc wypowiedzieć się na temat, co dalej, co później, co po zakończeniu akcji. Chodzi między innymi o analizę parametrów ogniska wstrząsu i jego lokalizacji. Komisja sprawdzi również, czy w miejscu wypadku jest możliwe dalsze wydobycie. Kolejne informacje w sprawie oraz relacja z postępu akcji ratowniczej zostanie przedstawiona przez władze spółki około godziny 9. Śledztwo w sprawie sobotniego wypadku, w którym zginęło dwóch górników, wszczęła wczoraj gliwicka prokuratura. Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w postaci podwyższenia renty socjalnej to jedna z głównych propozycji legislacyjnych, którymi posłowie zajmą się na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu. Sejm rozpatrzy też prawdopodobnie pozytywnie zaopiniowany po północy przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przewiduje on m.in. dostęp do lekarzy specjalistów dla takich osób i zabiegów rehabilitacyjnych, a także pomoc rzeczową. Protestujące w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych nadal domagają się jednak dodatku na życie w postaci 500 zł dołączonego do renty socjalnej. Wczoraj przedstawili rządowi nową propozycję kompromisu. Miałaby ona polegać na rozłożeniu tej kwoty na 3 lata. Spotkanie z pełnomocnikiem rządu do spraw niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem i wiceminister rodziny Elżbietą Bojanowską nie przyniosło przełomu. Strona rządowa pozostała przy swoim stanowisku, ale Michałkiewicz i Bojanowska mają przekazać nową propozycję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i minister pracy Elżbiecie Rafalskiej. Za maturzystami już nie tylko pisemny język polski, ale i matematyka na poziomie podstawowym. Liczyli, że egzamin pójdzie dobrze i nie zawiedli się. Jak mówili, było wszystko, czego się uczyli. Było jak zawsze jakieś zadanie ze stereometrii, była oczywiście geometria, geometria analityczna. Dużo było z ciągu zadań. Nie było źle, myślałem, że będzie dużo gorzej. I nie było tam jakichś trudniejszych elementów, no poza tym, że tej geometrii analitycznej wychodził dziwny, powiedzmy, wynik, bo był bardzo takim większy ułamek jakby. To mogło niektórych pewnie przestraszyć. Było odchylenie standardowe. To trzeba było z karty wzorów tam zobaczyć i łatwo wychodziło. Było jak zawsze jakieś zadanie ze stereometrii, była oczywiście geometria, geometria analityczna. Dużo było z ciągu zadań. Jutro egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a dziś matura z języka angielskiego. Połowa gmin nie sprawdza stanu technicznego orlików, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W przypadku pojawienia się usterek, na przykład obluzowania bramek, pęknięcia tablic, samorządy nie będą o tym wiedzieć, a co za tym idzie, nie będą mogły szybko i skutecznie przeprowadzać niezbędnych napraw. Mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, ale jest i dobra wiadomość. Stan techniczny niemal wszystkich skontrolowanych przez NIK orlików był na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Najczęściej problemy dotyczyły nawierzchni boisk, w tym głównie sztucznej trawy na boiskach piłkarskich, siatek ogrodzeniowych lub piłkochwytów. NIK skontrolował 15 obiektów, ocenił, że 40% orlików wymaga drobnych napraw. Kontrolerzy zwrócili w swoim raporcie również uwagę na to, że 1/5 orlików nie ma łazienek i szatni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezydent Donald Trump pogratulował prezydentowi Władimirowi Putinowi rozpoczęcia nowej, czwartej już kadencji. Przy okazji podkreślił znaczenie prawa do pokojowych manifestacji po niedawnych aresztowaniach w Rosji. Uroczystość zaprzysiężenia Putina odbyła się w dawnej rezydencji carów. Maciej Jastrzębski. Na ceremonii zaprzysiężenia zaproszono do kremlowskiego pałacu władze najwyższe Rosji, korpus dyplomatyczny oraz przedstawicieli świata nauki i kultury. W ich obecności Władimir Putin przysięgał przestrzegać zapisów konstytucji i służyć narodowi. Przysięgam w trakcie realizacji pełnomocnictw prezydenta Federacji Rosyjskiej szanować i ochraniać prawa człowieka i wolności obywatelskie, przestrzegać i bronić konstytucji Federacji Rosyjskiej. Krytycznie słowa prezydenckiej przysięgi ocenia rosyjska opozycja. Opozycjoniści twierdzą, że w Rosji łamane są podstawowe prawa człowieka i wolności obywatelskie. Mówił Maciej Jastrzębski, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Dziś w północnej, zachodniej i centralnej części kraju pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. I to z gradem. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 19 w Elblągu i Słupsku, 20 w Koszalinie i Kołobrzegu, 21 stopni w Katowicach i Pile, 22 w Częstochowie i Suwałkach, 23 w Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie, 24 w Poznaniu, Krakowie, Lublinie i we Wrocławiu, a najcieplej w Szczecinie, Toruniu i Warszawie, 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 280 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 280 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cię pełną tajemnic ciemnych, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą w mrok i już nie twój jasny wzrok. Cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja, i ty, i więcej nic. Noc, ciepło twych wilgotnych warg, ciężar ciała u mych bark i dwojga serc stłumiony krzyk. Jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim wstanie dzień. I zniknę ci jak błędny cień.

przycisk życia dla seniorów. O tym porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A poza tym już za kilka chwil wybierzemy się na trawę. Przewaga takiej trawy jak kostrzewa, trawy o bardzo takich sztywnych źdźbłach, nawet jeżeli jest pognieciona, to się podnosi, regeneruje bardzo łatwo. To się wyprostuje, taka trawa rzeczywiście, a jak się troszkę skosi, to odrośnie. Na trawę za kilka chwil, mniej więcej za godzinę, po siódmej, kwadrans po siódmej, dr Tomasz odpowie na pytanie, choć nie będzie lekko. My do końca przede wszystkim nie rozumiemy tego procesu rozszerzania się wszechświata i my tak właściwie nie wiemy, co powoduje, że wszechświat się rozszerza. Nie wiemy, ale odpowie. Spróbuję odpowiedzieć i odpowie. I to nie będzie proste pytanie takie, tylko skomplikowane i złożone i wielokrotnie złożone. Tak to powiedzmy. Pytanie z kosmosu. Kwadrans po siódmej. A chwilę później projekt Tata, budowanie z cegieł. To jest taka sama cegła, jak się buduje domy, tylko w skali mniejsza. Jedne są takie bardzo duże do budowania zestawów wieś i miasto oraz cegły bardziej pokazujące na detale, jeżeli chodzi o serię średniowiecze. Czyli nie Bob Budowniczy, tylko Krystian Budowniczy. Zapraszamy 20 minut po siódmej. Projekt Tata przed siódmą, oczywiście urywki z kalendarza. Mniej więcej koło 7.35 będziemy mieli kolejną porcję, czyli jeden album na stulecie ZX-u. Proszę posłuchać dzisiejszego nagrania, bo będzie świetne. Tyle mogę powiedzieć. A zagadka będzie oczywiście. We'll be right back. przynajmniej kolega Bill Lee odrobinę żwawiej. 21,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Piękna pogoda za oknem. Pięknie śpiewają ptaki za oknem. Pięknie. Poleżałby człowiek na trawie, a to okazuje się, że nie wszędzie można nawet pochodzić po parkowych trawnikach. Nie można. Pocieszające jest jednak to, że zakazy nie deptać trawy są na ogół w miejscach reprezentacyjnych, czyli przy pałacach czy ogrodach botanicznych. U nas w parku niestety nie można chodzić po trawie w Polsce. No, w łazienkach na pewno nie. A są takie miejsca, gdzie na przykład można usiąść na trawie, powylegiwać się na kocyku? W Parku Szczęśliwickim są takie miejsca, gdzie można sobie posiedzieć troszkę na trawie. Z punktu widzenia trawy jako rośliny, to umiarkowane deptanie jej nie zaszkodzi. Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę takie miejsca przykładowe, wspaniałe założenie parkowe, na przykład w Łazienkach Królewskich, które są zabytkiem, no to tam oczywiście tych ozdobnych, kulturowo ważnych, zwłaszcza części ogrodu z pielęgnowanymi trawnikami, nie można deptać, no bo byśmy je po prostu zniszczyli. Natomiast jeżeli weźmiemy pola mokotowskie, błonia krakowskie, czy jakiekolwiek inne miejsca, gdzie nas się zachęca do tego, żeby z kocykiem się rozłożyć, no to tej trawie nie zaszkodzimy. Pod jednym wszakże warunkiem, że będziemy ją deptać z umiarem. To muszą być specjalnie zrobione trawniki, dostosowane do tego, żeby po nich chodzić. Poza tym to muszą być też wieloletnie. Mieszanki traw, które mają taką soczystą zieleń, to są trawy, których tak naprawdę nie za bardzo można deptać. Dorota Szubierajska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego. To nie jest tak, że są mieszanki traw, po których w ogóle nie można chodzić, bo to nie jest tak do końca. Natomiast są one rzeczywiście nie do deptania takiego intensywnego. Jak kupujemy nasiona w sklepach ogrodowych, to tam jest napisane na pudełku, na opakowaniu, że są trawniki do intensywnego używania. I to można tej instrukcji wierzyć rzeczywiście w 100%? Tak, mieszanka traw, która się tam znajduje, jest to przewaga takiej trawy jak kostrzewa, trawy o bardzo takich sztywnych źdźbłach i tą trawę naprawdę można deptać. Ona się nie łamie, nawet jeżeli jest pognieciona, to się podnosi, regeneruje bardzo łatwo. Ale one są takie, bym powiedziała, bladozielone. One nie mają takiej intensywnej zieleni. Te wszystkie trawniki takie właśnie do intensywnego używania, nie mają takiej soczystej, intensywnej zieleni. Trawa była koszona i padało, deszcz jest, ciepło, wilgoć, szybko rośnie. W momencie, kiedy kwitną forsycje, to 90% trawników właśnie należy zacząć strzyc. I to pierwsze koszenie, pierwsze strzyżenie jest bardzo ważne, ponieważ dopóki nie przytniemy tego trawnika, to trawa będzie rosła bardzo wolno. Taką trawę wtedy, kiedy są bardzo suche miesiące, zrosić wodą. To jej wystarczy. Nawet ta taka do żywego, można powiedzieć, wysuszona trawa, zżółknięta, która padnie, ona złapie trochę wilgoci, przyjdą chłodniejsze dni i ona się odbuduje. No, w wielu przysłowiach mówi się, że coś jest wieczne jak trawa. Ona sobie doskonale da radę, pod jednym warunkiem, że my jej po prostu nie zadepczemy albo jej po prostu nie wyrzucimy. Nie przeszkadzać po prostu takiej trawie. No i ważne, by trawy i trawników nie zaśmiecać, o czym również przy okazji przypominał nasz reporter Tomasz Jeleński. Poleżałoby się troszkę? Tak wcześnie rano, 24,5 minuty po szóstej. Grzegorz Turnał. Nie wiem, nie wiem o trawie, będę ci śpiewał o niej, póki się nie dopasą do jutrzni kare konie. Nie wiem, nie wiem o maku, w nim ci buduje zamek, gdzie przed pięć luster wiedzie 360 klamek. O lustrze wiem, że patrzy twarzą dawniej nam znaną i że pająk ją chwyta w sieć coraz gęstszą raną. Nie wiem, nie wiem o niebie, może to sidła, może dzwoniącej kuropatwie przychylne dzwonne zboże. O wodzie wiem, że płynie dumnie przez wszystkie pieśni, aż się tobie wisienka, wiśnia po wiśni wrześni. Thank you. wsi śpiewało o niej, póki się nie dopasą do jutrznika rekonie. Lecz wszystko wiem o furtce wychodzącej na drogę. To mi tak, nie stój przed nią, gdy iść przed siebie mogę. Grzegorz Turnow o poranku zawsze z przyjemnością. Trochę się już przyzwyczaiłem do tego, że urządzenia elektroniczne wiedzą lepiej, co człowiek chce napisać i same poprawiają sobie tekst, ale przyszedł mail od pana Tomasza i jest bardzo interesujący, choć mam wrażenie, że poprawiony przez komputer. Wystarczy posiąść trawę i ją kosić i tak przez 20 lat efekt gwarantowany. No, posiać też można. To może na tyle. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Jak ładnie ci w tej sukni. A, bo zupełnie zapomniałem o numerze telefonu. 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli chodzi o warszawskie łazienki, to w ostatnich sezonach chodzenie po trawnikach jest dozwolone. Co więcej, wystawiane są leżaki zachęcające do odpoczywania na trawie. O, leżak, piękna rzecz. 6.30 minęła. Ale czas już na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Stanisław Gawłowski pozostanie w areszcie. Szczeciński Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję rejonowego i odrzucił zażalenie obrońców. Sąd uznał argumenty prokuratury, czyli zagrożenie wysoką karą i obawa matactwa. Śledczy podejrzewają posła PO o korupcję. Jako wiceminister środowiska miał przyjąć 175 tysięcy złotych za pomoc w przetargu. 15 kwietnia został aresztowany. Przedstawiciele Polonii zwrócą się do sądu w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Pojawiły się informacje, że ma on zostać usunięty już tej nocy. Prawnik Komitetu Katyńskiego złoży wniosek o wstrzymanie decyzji burmistrza. Polacy na niedzielę zapowiedzieli demonstrację przed pomnikiem. Mieści się on w często odwiedzanym miejscu przy rzece Hudson z widokiem na Manhattan. Przyciąga ono także uwagę deweloperów, którzy chcą tam stworzyć park. Maszynista i pasażerka zginęli w zderzeniu pociągu osobowego z towarowym na trasie z Ingolstadt do Augsburga w Niemczech. 14 osób odniosło rany. Odwieziono ich do szpitala karetkami i śmigłowcami. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn kolizji. W Syrii rozbił się rosyjski śmigłowiec szturmowy Alligator. Zginęli

się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Są się monstry, tylko cię monstry. Cię monstry. Nie dam cię monstrom. Ja myślałem, że jednak się monstry. Ale czego pan nie da cię monstrom? Samce czy samice cię monstrów? Samice cię monstrów obudzą się o świcie. No dobrze, żarty żartami, ale... A narty nartami, ja wiem. Właśnie, czas oswoić się z paliwem po ponad 5 zł za litr, redaktorze. Tak, takie są prognozy na wakacje. No kiedyś tak było. No, było nawet, groźba była nawet, że będzie po 6 zł. Od marca ceny paliw na stacjach powoli, ale systematycznie rosną. W ubiegłym tygodniu płaciliśmy średnio 4,79 zł za litr oleju napędowego i 4,88 zł za benzynę. W tym tygodniu ceny będą już o kilka groszy wyższe, a w wakacje... No i właśnie pozostaje tylko ta iskierka nadziei, że analitycy iskierka czasami... Iskierka to nie jest dobre słowo w okolicach benzyny. W stacji benzynowej. Dobrze, światełko w tunelu gdzieś tam może się zapali, a analitycy mają to do siebie, że czasami mylą się w swoich przewidywaniach. Ostrożny odzyska to, co ukradł haker. Wciąż Rzeczpospolita przede mną. W razie internetowej kradzieży pieniędzy klient może zażądać od banku odszkodowania za straty wynikające z dziurawych zabezpieczeń, zdecydował Sąd Najwyższy. Wynika z tego wszystkiego, że choć to nie bank ukradł nam pieniądze, bank będzie musiał je zwrócić, chyba że dowiedzie, iż to klient wykazał się rażącą niestarannością. Mówiąc prościej, musi udowodnić posiadaczowi rachunku, że to on zlecił przelew skutkujący utratą pieniędzy, czyli że klient zlecił przelew. No przecież nikt sobie samemu nie kradnie pieniędzy, choć są wyjątki od reguły, wiemy, znamy. Kramer? Ach, no właśnie. W Rzeczpospolitej także GetBack na pierwszej stronie, który chce ściąć swój dług. Propozycje układowe złożone w sądzie we Wrocławiu. GetBack radzi brać, póki daje. A komu wystawić rachunek za błędy? Pyta Puls Biznesu i o tym samym pisze na swojej pierwszej stronie. Ale w tej sprawie najciekawsze informacje przynosi dziś lektura dziennika Gazety Prawnej. Otóż przedstawiciele windykatora przez miesiąc szukali dojścia do najbliższych współpracowników szefa rządu. Działano na granicy prowokacji, pisze dziennik Gazeta Prawna. Kilkanaście minut po siódmej, siódmej rano w poniedziałek 16 kwietnia Get Back opublikował komunikat, w którym zapewnił o, cytat, pozytywnym zaangażowaniu spółki w rozmowy z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju na temat finansowania w wysokości do 250 milionów złotych. No i od tego wszystko się zaczęło, bo to korzystny news, który niewątpliwie podbiłby kurs spółki, jednak informacje szybko zostały zdementowane, a Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że komunikat może być manipulacją i zawiadomiła prokuraturę. No a potem zaczęło się wielkie dementowanie. Natomiast rzeczywiście, jak pisze dziennik, udało nam się poznać treść wyjaśnień, jakie szefowie państwowych spółek złożyli w KNF. Wynika z nich, że Paweł Borys, tak, prezes PFR-u, faktycznie spotkał się z byłym prezesem GetBacku i poinformował go, że PFR nie jest zainteresowany inwestycją. Z kolei w państwowym banku, 3 godziny po komunikacie giełdowym, w którym informowano o rzekomych rozmowach GetBacku z PFR i PKO BP, pojawiły się osoby, które chciały przekazać prezesowi Jagielle kopertę od GetBacku. Nie udało się, ponieważ posłańcy nie chcieli na recepcji okazać dokumentów tożsamości. Brzmi jak sensacyjna powieść, to mało powiedziane. Dziś w dzienniku Gazecie Prawnej więcej o tym na ten temat, a Get Back staje się trochę bohaterem dzisiejszych doniesień prasowych. Gazeta Wyborcza pisze o buncie w Solidarności. NSZZ Solidarność działa ręka w rękę z rządem. Szeregowi działacze mają dość i oficjalnie występują przeciw władzom związku. Pod koniec kwietnia 8 organizacji związkowych w ZUS-ie skierowało do prezes Gertrudy Uścińskiej pismo z żądaniem podwyżek i przestrzegania regulaminu pracy, a także z groźbą strajku. Pod pismem zabrakło podpisu ZUS-owskiej Solidarności, pisze Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie Wyborczej także Mateusz Kusznierewicz, który nie popłynie, jak pisze ten dziennik, z PFN-em. Polska Fundacja Narodowa zerwała współpracę z żeglarzem przy projekcie 3-letniego rejsu dookoła świata. Olimpijczyk winą obarcza PFN, która miała nie zapłacić za jacht i jego remont. Mateusz Kusznierewicz oświadczenie wydał. Tak, w tej sprawie. W Gazecie Wyborczej także, ale to nie tylko. Oczywiście kolano prezesa. Zresztą tak jest zatytułowana sprawa dziś w Wyborczej, ale także w Fakcie, który ujawnia, na co cierpi prezes Kaczyński, bo to nie tylko kolano. Alergia, nadciśnienie i kolano, wylicza schorzenia prezesa PiS dziennik Fakt. Dzisiaj ratują kolano prezesa, to także dziś w Super Ekspresie. Państwo przeczytają na pierwszej stronie, no to wciąż tematy dla tabloidów numer jeden. Natomiast dla naszego dziennika Gazety Polskiej wciąż ważny temat to pomnik Katyński w Jersey City. Mobilizacja Polonii, pisze nasz dziennik. Wystąpimy o nakaz sądowy, aby zatrzymać usunięcie pomnika, tak mówi Edmund Lewandowski z Coalition of Polish Americans. Gazeta Polska pisze, Polonia jednoczy się w obronie pomnika Katyńskiego. Walka o pamięć ofiar zbrodni stalinowskich trwa i dziś to w Gazecie Polskiej codziennie. Na pierwszej stronie zaś Gawłowski zostaje w areszcie. Sąd Okręgowy w Szczecinie oddalił zażalenia na areszt posła Stanisława Gawłowskiego, byłego sekretarza generalnego Platformy i byłego szefa struktur tej partii na Pomorzu Zachodnim. Materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę obciążający Gawłowskiego nie pozostawia wątpliwości, że polityk powinien zostać w areszcie, pisze Gazeta Codzienna. No i dziś tak wyglądają pierwsze strony gazet. Jest co czytać, to wtorek, taki po długim weekendzie. Widać, że dziennikarze znów mają wenę twórczą. Dziękuję, panie redaktorze. A proszę bardzo. Bardzo proszę, zapraszam ponownie 20 minut po siódmej, projekt Tata. List od pani Natalii zaczyna się od ach. Ach, to dobrze. Ach, pan Zalewski wczoraj był cudny, grając piosenki Niemena w Filharmonii Narodowej, a sekcja rytmiczna brzmiała rewelacyjnie. To wrażenia po koncercie Krzysztofa Zalewskiego. To może jeszcze pan organek? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Więcej wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. To dokładnie tak, jak pan śpiewał, wybuchła, tak, bo naprawdę eksplodowała wiosna i pięknie wszystko kwitnie. Za 11 minut będzie 7, Łukasz Błąd, za chwileczkę, ale wcześniej jeszcze bardzo ciekawe nagranie. Nie będzie nas! Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał kofie bomby na łeb, kiedy płótnie tak cud, wszystkim na płaski przód, jak sen w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Już cały świat będzie tyć albo twarz. Na tak będą kraj, że ty bałcie będziesz spać. Gdy cię płuc spali stół, jednostek chińskich sztuk. Kiedy mózg zmieści już tylko nawój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką kłopotę. Nie oglądać już telewizji, do lasu puszczę stracę. Nie będzie nas! Kiedy rok da skokłok, gdy już robi się tłok, gdy ze sensu nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chce lit, wygramy się i pisk, zanim ty poniesz tam, bo co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas! Nie będzie nas! Krótko i na temat Zbigniew Hołdys. Urywki z kalendarza. Oczywiście zespołem. Za 9 minut będzie 7. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A właściwie dzień położnej. Sprawdziłem, nie ma oddzielnie dnia położnego. Są ministry, rektorki, psycholożki. Położnych płci męskiej najwyraźniej brak. To nie jedyna dziś okoliczność i nie jedyny problem językowy. 8 maja to również dzień bibliotek i bibliotekarzy. O ile nie każdy bibliotekarz musi być mężczyzną, to już każda bibliotekarka jest najprawdopodobniej bibliotekarzem. Osobiście nigdy nie spotkałem ani jednego położnego i choćby pół bibliotekarza mężczyzny. Pomimo tych drobnych niejasności, wszystkim wykonującym te piękne zawody pozostaje życzyć pomyślności, podwyżek i rąk pełnych roboty. Teraz pora na kilka ważnych dat z historii muzyki. 764 lata temu wykonano, jak się przyjmuje, po raz pierwszy hymn Gaudę Mater Polonia, jako część nieszporną oficjum na kanonizację świętego Stanisława ze Szczepanowa. Zaledwie 716 lat później zespół The Beatles wydał swoją ostatnią płytę, a jak wiadomo, historia twórczości muzycznej to nieprzerwany ciąg inspiracji. 8 maja roku 1995 ukazał się z kolei debiutancki album Edyty Górniak. Fani bez najmniejszych problemów dostrzegają na nim muzyczne odniesienia zarówno do duetu McCartney-Lennon, jak i do Wincentego Skielczy, autora łacińskiego tekstu hymnu. 85 lat temu Stanisław Skarżyński zakończył przelot przez Atlantyk samolotem RWD-5 bis, ustanawiając tym samym światowy rekord odległości lotu. W wieku 43 lat miał 21 orderów przyznanych w różnych krajach. To był po prostu, jak mawia młodzież, kawał gościa. Lądowanie odbyło się w Brazylii, więc raczej ktoś inny musiał sprowadzić do Polski tradycyjne teksańskie rozrywki. Fakt pozostaje jednak faktem. 16 lat temu założono Polską Ligę Western i Rodeo. Długo można by opowiadać o konkurencjach rozgrywanych w jej ramach. Gwarantuje, że cofanie koniem na dystansie 3 metrów to jedna z najprostszych. No i podobno są tacy, co uwielbiają i oglądają po nocach. Chociaż można pewnie normalnie, w dzień, bo to nasze, prawdziwie polskie, nadwiślańskie rodeo. Niech to będzie 8 maja z Państwa najskrytszych marzeń. O, bardzo dziękujemy, gratulujemy i oczywiście życzymy. Cofanie koniem to nie są łatwe rzeczy, proszę pana, to nie są łatwe sprawy. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień, oczywiście we wtorek zapraszamy serdecznie. Łukasz przypomniał RWD-5 bis. Ja mam nieodparte wrażenie, graniczące z pewnością, że kiedyś sklejałem taki model. I nawet byłem blisko ukończenia, ale zdaje się, że coś tam zabrakło elementów, czy gdzieś się to podziały. No, takie rzeczy się zdarzają, prawda? Anyone